สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่273เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่48เป็นคำถามเพื่อการภาวนาและพระวจนะเพื่อการหนุนใจครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมมีพระวจนะพระเจ้าเพื่อที่จะหนุนใจพี่น้องหลายตอนด้วยกันนะครับพระวจนะแรกก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้หลักการของพระเจ้ามาปกครองชีวิตของเราขอให้พระองค์ได้ทรงประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในโรมบทที่14ข้อที่17นั้นมีข้อความดังนี้ว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้หมายความว่าพระเจ้าจะทรงประทานความจำเป็นทางด้านกายภาพนะครับชนิดที่ว่าพอเพียงพอดีและพอสมควรให้กับเราเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้านั้นคงไม่ใช่เป็นการกินการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจและจิตวิญญาณครับไม่เพียงแต่เท่านั้นยังรวมถึงความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นแผ่นดินที่ปกครองด้วยพระเจ้าครับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวอยู่ในตัวของผู้เชื่อทุกคนครับเพื่อให้ผู้เชื่อนั้นได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีความชอบธรรมนะครับโดยการเชื่อฟังโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และจากตรงนั้นเองครับทำให้เรามีสันติสุขกับตัวเองสันติสุขกับพระเจ้าเกิดการคืนดีกันครับและเมื่อเรามีสันติสุขในพระเจ้านั้นก็นำมาถึงความชื่นชมดีก็คือจอยความชื่นชมดีนั้นไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกแม้สถานการณ์ภายนอกจะเจอมรสุมความเลวร้ายอย่างไรแต่ความชื่นชมดีนั้นก็จะอยู่ในหัวใจในส่วนลึกของชีวิตของผู้เชื่อทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดีครับเราเองต้องทูลขอให้เรามีความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเพราะว่าความชื่นชมยินดีแบบนี้ไม่มีใครสามารถแย่งไปจากเราได้นะครับเพราะว่าเหตุที่ประทานมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับมารซาตานสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถแย่งสันติสุขและความชื่นชมยินดีไปจากเราได้พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าปกครองชีวิตของเราพระเจ้าจะควบคุมชีวิตของเราในโลกนี้ท่าทีของเราในการตอบสนองเกี่ยวข้องกับการกินและการดื่มในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่29นะครับลูกาบทที่12ข้อที่29ถึงข้อที่31โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนผู้เชื่อซึ่งเรียกว่าสาวกของพระเยซูนั้นคนต่างชาติหรือคนที่อยู่ในโลกนั้นแสวงหาอะไรครับเขาเสาะหาแสวงหาปัจจัย4ที่ดีขึ้นเรื่อยๆจะกินอะไรนะครับถึงจะเป็นของดีของแพงนะครับจะดื่มอะไรก็จะได้ดื่มแล้วจะได้มีความชื่นใจมีความภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกแสวงหาพระเยซูสอนเราครับว่าอย่าเสาะหาหรือแสวงหาว่าจะกินอะไรดีหรือดื่มอะไรและอย่ากังวลครับพี่น้องครับการกังวลนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าเรามีความเชื่อยังไม่พอเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อที่เติบโตขึ้นในแต่ละวันเมื่อเรามีการไว้วางใจในพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของเราในแต่ละวันเช่นเดียวกันครับเราก็จะแสวงหาตัดสินใจนะครับในการหาพระเจ้ามาก่อนให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเราและเรารู้ว่าพระเจ้าทราบว่าเราต้องการสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องการสิ่งเหล่านี้อย่างพอเพียงพอดีและพอสมควรแน่นอนครับ พระเจ้าจะเพิ่มเติมให้ถ้าเราให้พระเจ้ามาก่อนถ้าเราให้พระเจ้าเข้ามานั่งอยู่ในบัลลังก์หัวใจของเรานั่งอยู่ในบัลลังก์ชีวิตของเราและให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งมาเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเราแล้วก็แน่นอนครับพระเจ้าจะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้กับเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับมีอีก 2-3 ตอนนะครับใน1ยอห์นบทที่5ข้อ14นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความเชื่อและความมั่นใจนั้นจะมีบทบาทอย่างไรในการอธิษฐานขอสิ่งต่างๆพี่น้องครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้านะครับ1ยอห์นบทที่5ข้อ14และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดสิ่งใดนั้นเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอจากพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ค่อนข้างจะเหมือนกับฟันธงครับฟันธงเรื่องอะไรครับฟันธงเรื่องที่ว่าถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์หรือเรียกอย่างว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงฟังเราแน่นอนครับและถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าฟังเราก็หมายความว่าเราก็มั่นใจว่าเราทูลขอสิ่งใดสิ่งนั้นเราได้รับแน่จากพระองค์พี่น้องครับอันนี้ก็คือ cause and effect นะครับสาเหตุนะครับและผลเหตุและผลนำมาซึ่งผลและเหตุนะครับพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ให้เรามีความมั่นใจครับความมั่นใจหรือความเชื่อจะมีบทบาทนะครับบทบาทสำคัญมากทีเดียวในการที่เราจะอธิษฐานขอสิ่งต่างๆถ้าเราขอสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าถามว่ารู้ได้ไงครับกลับมาถึงเรื่องเบสิกพื้นฐานก็คือเราต้องเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูและให้ถ้อยคำของพระเยซูฝังอยู่ในชีวิตของเราแน่นอนครับเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะตอบแน่นะครับการอธิษฐานนั้นในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ลี้ลับครับนะครับเป็นเรื่องลึกลับในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับเด็กๆทุกคนเมื่อเขาเริ่มพูดได้เขาก็อธิษฐานได้นะครับอธิษฐานแบบเด็กๆผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้อาวุโสอายุ 7-80 ก็อธิษฐานได้ไม่ว่าเขาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าลึกซึ้งมากน้อยเพียงใดแต่ละคนสามารถอธิษฐานได้นะครับและขึ้นกับความเชื่อขึ้นกับน้ำพระทัยของพระเจ้าขึ้นกับการไว้วางใจและความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คำถามต่อไปก็คือเราควรจะอธิษฐานขอนานแค่ไหนครับในอุปมาลูกาบทที่18นะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูตัดเรื่องคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรจะอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอไม่อ่อนละอาใจพี่น้องเราได้พูดถึงเรื่องของการอธิษฐานในอุปมาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอนานเท่าไหร่ครับขอไปเรื่อยๆนะครับขอจนกระทั่งพระเจ้าให้กับเราเมื่อเราอยู่ใน process หรือในกระบวนการของการขอนั้นพระเจ้าจะบอกครับว่าให้เราหยุดขอได้แล้วเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้จังเลยอยากจะได้มากๆเลยเราก็อธิษฐานไปเรื่อยๆนะครับพอไปถึงจุดนึงเราจะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรารอครับเราก็จะอธิษฐานต่อไปครับเราก็รอด้วยความอดทนเรารอด้วยความหวังรอด้วยความมั่นใจเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะประทานให้นะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอนานแค่ไหนครับถ้าเรามีจิตใจแสวงหาพระเจ้าเรามีจิตใจที่จะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานไปนะครับจะมีวันหนึ่งที่เราจะรู้ว่าอธิษฐานต่อต้องอดทนเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นครับเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวของเราให้กลับใจรับเชื่อพระเจ้าแน่นอนครับเรารู้ว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะช่วยคนในครอบครัวของเรานั้นให้รอดหากว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาเปิดใจพี่น้องครับผมรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านอธิษฐานเผื่อสามีของท่านเป็นเวลา30ปีครับกว่าสามีจะได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้านะครับในทำนองเดียวกันครับถ้าเราอธิษฐานขอให้เรามั่งคั่งร่ำรวยอธิษฐานไปอธิษฐานมาปรากฏว่าเมื่อเรายิ่งเข้าใกล้พระเจ้าแล้วเราก็จะรู้ว่าการมั่งคั่งร่ำรวยนั้นพระเจ้าประทานให้คนอื่นไม่ได้ประทานให้กับเราเราก็จะหยุดอธิษฐานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้เราเข้าใจเรื่องของการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะอธิษฐานอย่างถูกต้องนะครับ และวิงวอนในการอธิษฐานคำถามสุดท้ายในเช้าวันนี้ก็คือว่าเราควรจะคาดหวังอะไรในการอธิษฐานเมื่อเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับตามเงื่อนไขของพระเจ้านะครับเราควรจะคาดหวังอะไรในการอธิษฐานเมื่อเรามีทุกอย่างครบตามเงื่อนไขของพระเจ้าฮีบรูบทที่11ข้อที่6ครับฮีบรูบทที่11ข้อที่6ได้กล่าวว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์นี่ครับตรงนี้ก็คือความคาดหวังครับเมื่อเรามีครบถ้วนตามเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วสุดท้ายต้องใช้ความเชื่อครับนะครับพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าสุดท้ายนั้นต้องท็อปอัพด้วยความเชื่อหรือโปะความเชื่อเป็นประการสุดท้ายเงื่อนไขต่างๆเรามีหมดนะครับแต่ใช้ความเชื่อโปะเป็นสุดท้ายท็อปอัพเป็นสิ่งสุดท้ายนั่นแหละครับก็คือเราต้องเชื่อว่าอะไรครับเราต้องเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วนะครับและพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จตรงนี้หมายความว่าคำตอบของการอธิษฐานให้แก่ทุกคนที่แสวงหาทุกคนที่ขอกับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตในการติดสนิท กับพระเจ้าอาเมน